لا اختلاف تخت انا جريجي فاتفاق بدي هرز جريجي رازي تشيتنغ دا وحدات رسيخلو بيا مولايا وبنسارز لا جريجي بيا مولايا وبنسارز لا جريجي لا اختلاف تخت انا جريجي فاتفاق بدي هرز جريجي رازي چی تنگا دا وحدت رسی خلو بیا مولا یو بل سر زڑا جونی جی بیا مولا یو بل سر زڑا جونی جی ہم بابر ساری ایتی من ہی لکڑی لکا گولو نشاہی دان ہی لکڑی ہم بابر ساری ایتی من ہی لکڑی لکه گولو نشاهیدان یه لکلی دواتن هر هدیره دکسوا سنکی بل هدیره جوریجی دواتن هر هدیره دکسوا سنکی بل هدیره جوریجی لا اختلاف سخت سنا جوریجی پا اتفاق بندی هر سا جوریجی رازی چی تنگ دا وحدت رسیفو بیا مولا یو بسر از را جوریجی بیا مولا یو بسر از را جوریجی پردیز مردر لا در مل شکلائی مردر خواب روستن زو حل شکلائی پردیز مردر لا در مل شکلائی مردا خبر استن زو حل شکلای لوقتا وقت دی متل د پشتو کورنی چار په قربا جوړیږي لوقتا وقت دی متل د پشتو کورنی چار په قربا جوړیږي لا اختلاف سخت نه جوړیږي پا اتفاق بندی هر سا جوریجی رازی چی چنگ دا وحدت رسیکلو بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی پا خیر ازڑا نکیجی کار دا جیهاد سپین زرگای والی سپین لار دا جیهاد پا خیر ازڑا نکیجی کار د جهاد سپین زړګی غواړي سپینه لار د جهاد خزان کې راولو اخلاص او تقوا بیا بنکارونه یو په دوه جوړیږي خزان کې راولو اخلاص او تقوا بیا بنکارونه یو په دوه جوړیږي لا اختلاف سخت نه جوړیږي پا اتفاق بندی هر سا جوریجی رازی چی تنگ دا وحدت رسیکلو بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی حالاتو دیر یم زورا والی حمید یم دا سیحت ترسی زالی حمید حالاتو دیر یم زورا والی حمید یم دا سیحت ترسی زالی حمید دجلال درد می نغم جوریجی دخلی لا اهم ترانا جوریجی دجلال درد می نغم جوریجی دخلی لا اهم ترانا جوریجی لا اختلاف سخت سنا جوریجی پا اتفاق بندی هر سا جوریجی رازی چی چنگ دا وحدت رسیکو بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی لا اختلاف سخت سنا جوریجی پا اتفاق بندی هر سا جوریجی رازی چی چنگ دا وحدت رسیکو بیا مولا یو بل سر ازڑا جوریجی.